وقل لو ما هو او اي وقل رب ارحم ما رب زمغا رامو کې پدې دوالو لکه سرنګ چې تربيت کې زم ما په صغيره پور کوټوال کې رب تاسو کو پودې پاسو چې په نفسو تاسو کې دي کچري تاو نه کانو بس کنه د الله دې للعوابین غفورا د پاره د توبې استن د پاره د توبې خون کو غفورا بخون کې چې څوک رب ته توبه وباسي الله دا ګنا معاف کوي یا یقینا د الله کان دې للعوابین رجوع کون کې اللہ طرف تا غفورا بخون کے دپارا درجو کے ان کے اللہ تا چھ اللہ طرف ترجو کے غفورا بخون کے دے اللہ واتد القرباور کے اقبلوان تا حق داغی و مسکنان تا و مسافر تا ولا تبذر تبذیرا او اسراف مکوی پہ اسراف کولو تا ولا تبذر تبذیرا یعنی ولا تنفق مالک فی ماسیا تفسیر مذہری ہوئی او مخرج کو مال خپل دی تبذیرا یعنی فلم آسیا پر گناہونو باندی دام تبذیر دی چھ پر گناہ مال خرج کے ٹی وی کور تر انگین راڑے و جماعت کے لس روپئی نور کے نا پر گناہ خرج کول دی ویڈیو موبائل دی پیندیش دیشت درو آغستے سلیری درو شلو درو آغستے او جماعت کے دا شم بچے جور شوے تیڑی نور کے اللہ و ادا سمت د گناہ پر کارون لگے او پدینے نہ لگے ولا تبذر تبذیرا او مخرج کوئی مال پر کارون د گناہ ولا تبذر تبذیرا او جاتے م کوئی پجاتی کولو سرا یا اسراف م کوئی پ اسراف کولو سرا یقینا اسراف کو ان کی دیرونا د شیطان او دے شیطان د خپل رب ناش فرمان و اما تور جننا کچری ورسی کی و اما تور جننا او کچری مخوال وئی تاسو انوم د دینه ابتغاء رحمت رب می ربک پلټولو د رحمت درستا ترجوها چومه ساتي تاسو دا رحمت نفقلهم قولا میسورا بس وای دی لروین انرما ولا تجل یذکا او مت گرز ول عاصپل دی مغلولتن تللشوی چې پتر خونو کې ورکی الاونو کې کا مغلولتن تللشوی الاونو کا دسټ پوری ای دا لاس دا سمتلا دست پوری چڑو سکینا دایو مثال ویلے کسلی لاس پتر خونو کی ورکڑی یا سلی لاس ست پوری تڑیلی چڑو سکینا سکار کا سب کا وکن اللہ خیال اے اشارہ ودیتا نبی علیہ السلام اموئی اشارہ ودیتا چی خوراک دوستے و لباس کی درمیان رویو کا لباس درمیان واچو چر وخت یې چولې شي چې اوس نن ته دا سي جوړه به واوري دا غبل په 15000 روپۍ جوړه د خجو اور نن خو خاوندې مالدار دی 15000 باغستې شي سبب غریب شهر وخت خدا حال نه کړ نه بیا په 15000 سوکا کی خیال په 15000 می جوړه ولې دا واره ها دالې بي دي ای خدایا د دې مصیبتونو نه دا مليان بچی غري کړي دا شیخان شیخان که څوک مبتلای هغه به ورکی وی په مبتلا شي به ورکی ولا تجل یذکا یو وخت به تاسو چې سل یو نیم سل 200 روپۍ جوړه بوا خیال دا فلانه جوړه او فلانه غنومونه ناراضی رات خدایا لیلنا کاټنا دا جوړې بوي او اوس خو پتن کې چې اوس کوم نمونه دي اوس ورکې ما واخله جوړه راکا ای دکان ته چلاړ شي ما واخله جوړه راکا پدې جوړو کې به ما واخله جوړه راکا نوم دي ها شته دا چې جوړې شته چې ما واخله جوړه راکا دا ورکې شته دا وګوره د دوستۍ خبرې دا دکاندار سره کوي ښا مې لګه دکان ته مړه اللہ فرمائی مگر دو لاس پل دی تڑل شوی د سٹ پل پوری دوستائی کی میان رویو کا چنن تو دوستائی کے زار نپی جری پر زرگنو لکن روپے پر دوستائی چورکے او توفی تائف لی گی او سبا بیا لاس دی تڑلی یا خوراک کی میان رویو کا نن چرگان راڑی خربوزی راڑی رو جماعتی تا بولاونا خوراکون راڑی او سبا غریب شوست دینی بیا بچی زیر زاویل مخنی ولی در بیا نویو که پا خوراکی خوا گورا اللہ سوئی خا اللہ فرمائی مر تڑا مگر دو لاس پلی تڑل شوی دے سر پل پوری او مگ دو دی لرا پورا پوگ دولو سرا کل البستی پا پورا اگ دولو سرا چھ دیو جائے دیو روپای پزائے لس لگے نو لس ملگو پورے مگ دو لاس خیال لگے خبر فتح قدا ملوم محصورا بس کی بنی ملامت شے محصورا بدی ویلے شے محصور اے بیا با ملامت اینو محصورا ملامت شے بدی ویلے شے محصورا ملامت شے رتل شے دلو جنا اصحاب اکرام دا اللہ درجی انتہائی کم تکلف آلو کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلنا سے تکلف تا زیاد صحاب کرام بے تکلف او خا اگئی بچا سے تکلیف نہ اور کو آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو میں آش پا مزل یو حدیث پا سکھا منزلو کر اور ادلیو چیو سری سر حدیث تے اگا محدث بڑا اگا محدث بڑا کوٹا باندی ناس تے دیور تلان دن ہوئی چو مر گریا مات پترا مات پترا گی دلی چی تا دا اللہ دا نبی دخلی ہو دیتا اور ادلے رے تا دا چانا اور ادلے ماتے ہوا اگر اور تو یہ دسنا پلانا دسنا پلانا دسنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا پلانی نا پلانی پلانی نا پلانی پلانی نا اور ادلے دا نبی علیہ السلام ویلی اگر آدی ستولی کر آروان چی پلا راجی باچا تا پتو لگی دا چانس راگر ہوئے رضی اللہ تعالی اگر تو فی تائس را روان کر آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے پلا رکھے ورکل وی سیبت ایسار نشوی وی زدکن ایسار ادم چھ چاہتا میں تکلیف نہ ورکولو دا سی خلق او دے چی راشی دے چی راشی بے کار براشی دے بناس تو اول رض بتا سرتی رکی خجی سخ کار دے سخدمت یہ رجی بس اسیر آگلے ہو ما ما آئیش استاس و ملاکات ہو کما تو اول رض بپدی پدی کی تیرے کی سنگے جی خپل خوشی دا چور تا بلم خوش اخکاری پا اللہ یہ کیلو کا کئی پینز میں انتا سڑی سرے بھی کل کل دو ایم چگل لوی لوی علماء آگئی بلا سا زندگی مند ترلی دی پینز میں انتا نشتا او دے خوشی بخپل زانتا و خراب یو بلتا اللہ اوی بیا با ملامتا کینی بدیویل شے ملومن ملامتا شے محصورا بدیویل شے یقیناً ارستا فراہی رزق چالے چو غشی ہو تنگئی یقیناً دا اللہ لے پخبر بندگانو خبیرم بشیرا خبردار ہو لی دن کے موجی یولاد دا دو جی دلو گینا دیاری دلو گینا وائی کنا سوٹے ہوں گے دس منٹ پاس خب پاپانی تیر صبح دا ختم ہو مونگا رزق ورکو دیتا ہو تاستم یقیناً وجل دو دی کانا خیتن کبیرا دا گنا لیا دو آیا وہ بانگ ہوا ہے